Він, видно, відчув небезпеку, але від кого вона йшла, ніяк не міг розгледіти. Сонце сховалось за хмари, потім вирвалося, шмагаючи порваними тінями по стінах у топтаній жовтій траві, зарябіло неправдоподібно синє озеро перед ним, і він витягнув спокійно, урівноважено слоїка з кокаїном. Нюхнув, осміхнувся. Аж тоді розвернувся, поклавши маузер поперед себе, а сам став на коліна, кинувши короткий палаючий погляд синіх очей на дамбу. Льопа весь завмер, зустрівшись слизькими, водянистими, безколірними очима з лямуром, задихнувся, піднявся тілом, мимоволі тріпонувши куценькими пальчиками білий, як пластмасовий комір на крохмаленої сорочки. Дівиця нап'яла чорні окуляри, і це, напевне, вивело Андрюху. «Ану, зніми!» – протягнув він повільно, так, як говорять на вулиці, коли попереджають, що можеш отримати ножа або кулю в лоба. Дівиці не треба було повторювати, але вона чомусь продовжувала стояти. Тоді Андрюха нагнувся, враз випростався, скидаючи руку. Льопа упав на задницю, а дівка прикрила перед руками. Нагнулася, як то роблять жінки, коли їх застукали голими. «Пух!» – сказав Андрій, тримаючи витягнуту руку із відстовбурченим пальцем, дико заливаючись реготом. Аж тоді дівка зняла окуляри. Очі в неї нагадували фіолетового кольору чорнила. Щось у ній було школярське, навіть не гидке, так вирішив Андрюха. Нічого не кажучи, подався до джипа, тримаючи у безвільно обвислій руці блискучий маузер. «Понаїжджало!» Тільки те й почули мужики, знову повертаючись обличчям до дамби. Напевне, радіючи, що «Мерседес» під'їхав поближче, і авто можна розгледіти так, як би їм хотілося. Потім вони, як по команді, знову повернулись в бік джипа, що, викидаючи колесами шматки глею, рвонув з місця і скоро зник у порожніх напівдобудованих масивах бетонок. «Це він за тією сукою мається», – прорік Мурзон. «Я б теж маявся. У нього, кажуть, грошви. Та мені б ліпше, як у тих монахів, ситі, довольні, самогон, бляді, пити не хочуть, водочку подавай, бабів тягають. Їм же не можна. Багато чого не можна. А ми, Мурзон, смалимо і живі ні в року, хе. Тільки ти свою нюрку після того навряд чи жариш, а?» І Мурзон залився ядушним, більше подібним на кашель сміхом. Пішов дрібний, противний дощ. Новоприбулі сховались до «Мерседеса», і скоро мужики побачили тільки його зад. Авто зробило круту петлю, в'їхало в адміністративну частину передмістя. Мужики сплюнули і поховались під козирьок одноповерхівки, притулившись спинами до облущеної цегляної стіни. «Сука, хоч би налив!» – шипів Мурзон, пережовуючи липку слину у сухому роті. «То тебе Бог наказав, Мурзон!» – кинув не то єхидно, не то зле на ум. «А ти що, в нього віриш? Ха! Можна подумати? Я от учора присік нашого новенького батюшку. Ага, того, що на декабристів живе, у тому двоповерховому домі. Там усе крізь стіни чути, такі тонюсінькі. Да. Дома такі строїть почали, що...» «Що далі?» «А далі дивлюся, батюшка, правда, не в підряснику, полохливо так озирається, а за ним хлопчик якийсь. Ні, парень. Але за хлопчика і дівчинку можна прийняти враз. Під очима темні кола, а погляд заполошений, далекий. Обидва наче перелякані. Ну, я й шмигнув за ними. Так вони там таке витворяли, що я вухам своїм не вірив. Що, підараси? Тож мені новина. Сходив у монастир, там тебе Мурзон так, що додому не доберешся. спокійним діловитим тоном затягнув Наум.